الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گورے تیرا کی جبائے سفرا، یا الہی گورے تیرا کی جبائے سفرا، تن کے پیارے صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، یا سارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق سارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، یا الہی جب زبانِ باہرائے پیاس سے، اللہ یا الہی جب زبان باہرائے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے سے کریں، قدسیوں کے رب سے آئی ہو بنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آئی ہو بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے میرا دل قبر کا یا رب مجھے جب یاد آتا ہے قبر کا یا رب مجھے جب یاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے مالک و مولا تیرے گناہگار سیاہ کار سیاہ سیاہ بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا تجھ سے التجا کر رہے ہیں اے پروردگار آج ماہ رمضان کا نواں روزہ ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اشرائے رحمت کے آخری گھڑیوں کا آغاز ہو جائے گا اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم ماہ رمضان کا کما ہو کہو حق ادا نہیں کر سکے مولا مولا کریم جیسی عبادتیں کرنی چاہیے مولا ہم نہیں کر پائے اے مالک اے پروردگار اے رحمت والے مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، اے مولا کریم ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ مولا ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رت جگوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے مولا، اے مولا ہم بہت کمزور ہیں، ناتوا ہیں مولا، مولا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہگار جب اپنی قبروں پہ جائیں گے ان کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ان کی قبریں ان پر ان کو اس طرح دبائیں گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اے مالک، اے مالک ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہم عذاب قبر برداشت نہیں کر سکتے مولا، اے مالک و مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری قبروں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پر نور فرما دے، ہماری قبروں کو مولا جنت کا باغ بنا دے، اے مولا کریم جنتی بچھونا عطا کر دینا، اے مولا قبر کے بھیچنے سے بچا لینا، قبر کی تنگی سے بچا لینا، قبر کی گھبراہٹ سے بچا لینا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لینا، اے مولا کریم ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، اے مولا کریم ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، اے مولا کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مولا کریم لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مولا لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، اے مولا کریم ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، اے مولا کریم جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما دے، اے مولا کریم مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اس وقت عاشقان رسول مولا کریم دعاؤں میں شامل ہوں گے، مولا بڑی امیدیں بڑی آس لیے بیٹھے ہوں گے مولا، اے پروردگار کسی کو محروم نہ لوٹانا، کسی کو مایوس نہ لوٹانا مولا، مولا تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی نہ کمی نہ ہوگی، اے مولا اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بخش دیے گئے، اے مالک و مولا ماہ رمضان کی ان ساتوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ماہ رمضان کی برکتوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے مولا، اے مولا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے مقبول روزہ کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے مولا، اے مولا تلاوت قرآن مجید کرنے والوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے مولا تراویح پڑھنے والوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے مولا کریم جن کی عبادتیں تو نے قبول کی مولا ان اپنے نیک بندوں کا واسطہ مولا ہماری بخشش فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے مولا کریم ہمیں پنج وقت نماز جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنا دے، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، اے مولا کریم ہم سب کو سنتوں سے پیار دے دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے مولا کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو خوب بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم، اے پروردگار یقیناً اس وقت بے شمار لوگ بڑی آس لے کر بڑی امیدیں لے کر مولا مولا ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے، مولا کوئی بیمار ہوگا تو کوئی بیمار کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، اے مولا کریم کوئی بے روزگار ہوگا، اے مولا کوئی تنگ دست پریشان ہوگا، اے مولا کوئی رشتوں کا حاجت مند ہوگا، اے مولا کسی کا کوئی گھر کا فرد قید میں ہوگا، اے مولا طرح طرح کے پریشان حال تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا تجھی سے سوال کر رہے ہیں، اے مولا افطار کا وقت ہے، مولائے کریم، مولائے کریم ہماری ان ٹوٹی بوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے مولا ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مصیبتیں دور فرما دے. اے مولائے کریم ہماری رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے. اے مولائے کریم جن کے روزگار میں یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں یا اللہ حلال طیب پاک روزگار عطا فرما، جو برسرے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. اے مولائے کریم جو تنگ دست ہیں اے اللہ انہیں فراغ دستی عطا فرما. اے مولائے کریم روٹھوں کو منا دے، اے مولائے کریم بچھڑوں کو ملا دے. اے مولا، اے مولا جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں مولا ان کے لیے نیک رشتے عطا کر دے. اے پروردگار بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے. اے مولائے کریم، اے مولائے کریم ہم سب کو اے مولا اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے. اے مولا ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. اے مولائے کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضریاں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. اے اللہ میٹھے مدینے کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرما. اے مولائے کریم ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اور تمام علماء و مشائق کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. اے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہ جیسا چاہتے ہمیں بھی ویسا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولائے کریم ہمارا یہ اعتکاف کرنا، ہمارے اسلامی بھائیوں کا اعتکاف کرنا قبول فرما لے. اے مولائے کریم جو ہم سے مسجدوں میں بے ادبیاں ہو رہی ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمیں بے ادبیوں سے بچا لے. رحمت مغفرت تو سخ آزادی کسا صدقے بے فرما دے کرم مولا. مہ رمضان کے صدقے بے فرما دے کرم مولا. ادھیری صلی اللہ علیہ وسلم.